İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bütün ön yargılarımızı bir tarafa bırakıp gözlerimizi kapatarak düşünmeye çalışalım. Şu anda Müslümanların büyük çoğunlukta yaşadığı bir coğrafyada dünyaya gelmişiz. Ailemizden ve içinde bulunduğumuz toplumun kültüründen kabul ettiğimiz değerler ile yaşamamızı sürdürüyoruz. Allah'a, peygamberlere ve ahiret hayatına inandığımızı her vesileyle dile getiriyor. İnancımız gereği Allah'ın sonsuz rahmetine güvenerek ebedi hayatımızda da cennete gireceğimizi ümit ediyoruz. Farz edelim ki şu anda dünya üzerinde 7 milyar insan yaşıyor. Bunların 2 milyarı Müslüman olduğunu ilan etmekte. Yani kıyametten sonra şu andaki 2 milyar Müslüman cennete, 5 milyar insan cehenneme gireceğini mi düşünüyoruz? Peki bu coğrafyada değil de, mesela Fransa'da Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelseydik nasıl düşünürdük? Geçenlerde bir TV kanalında izlediğim haber dikkatimi çekti. Fransa'da 98 yaşında bir kadın dikiş makinesinde devamlı olarak çocuk elbisesi dikmekte. Bu elbiseleri Afrika'nın yoksul çocuklarına gönderiyor. Yani yukarıdaki varsayıma göre bu kadın cehenneme girecek, öyle mi? Kur'an bütünlüğünden edindiğimiz bilgilere göre hiç de öyle değil. Bu iyiliksever kadın Allah'a ve ahiret hayatına inanıyorsa, Rabbimizin vaadi gereği layık olduğu yerde konaklanacaktır. Aslında endişelenmek gerekiyorsa kendimizi sorgulamalıyız. Övündüğümüz Müslümanlığımız gereği Kur'an'ı ve Peygamberimizi doğru olarak anlatma çabasına girebildik mi? Değerli izleyenlerimiz, İşte konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hayat rehberimiz Kur'an'ı doğru olarak anlaşılması gerektiği konusundaki çalışmalarını bizlerle paylaşıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun, sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Müddessir Suresinin İkinci necmini bitirmiş, üçüncü necmine gelmiştik. Kur'an açılımına yine o şekilde devam ediyoruz. Buyurun efendim, evet. Oradan 38. ayete kadar gelmiştik. Buyurun. Müddessir suresinin bu üçüncü necminde diyelim veyahut da bu necimde diyelim, Cenab-ı Hak rahmeti gereği kullarını önceden uyarıyor. Öyle bir uyarı ki bu, cennet ve cehennemden canlı sahne takdim ediyor. Ki bunu dönüp dönüp daha önceki programlarda bahsetmiştik. Kur'an'da böyle anlatım, canlı sahne anlatımı, cennetle ilgili, cehennemle ilgili, tarihle ilgili anlatımlar var, temsili anlatımlarla. Gönül ister ki bunların da hani görsel olarak radyoda, televizyonda ve tiyatrolarda da canlandırılarak verilse bu ayet grupları daha da çok iyi anlaşılacak. İşte uyarı, rahmeti gereği yapmış olduğu uyarılardan bir tanesinde de böyle çok dikkat çekici bir sahne söz konusu. Uyarısı şöyle başlıyor. Her benliğini bulmuş kimse, yani her nefis, evet, kazancının karşılığında bir rehindir. Rehin, evet. Ancak sağın yaranı hariç diyor. Hmm, evet. Cenab-ı Hak. Burada her insanın dünyada yapmış olduğu kötü işler nedeniyle rehin alınacağı, kendine, şahsına, amellerine değil, bizatihi kendisine ipotek konacağı, rehin ipotek demektir, evet, biliyorsunuz ipotek. Hukukta. Evet. Her insan ipotek altında. Bu ne demek? Adam kendisini ipotek verdiği zaman, elini ayağını bağlattığı zaman yaptıklarının hepsinden hesaba çekilecek. Kaçışı vesairesi yok. Evet. Evet, her nefis yaptıklarının karşılığı kendisi ipotek altında. Yaptıkları değil de kendisi ipotek altında. Yani yaptıklarına el konmuyor, amellerine el konmuyor, kendisine el konuyor. Bu demektir ki bu adam inceden inceye, A'dan Z'ye kadar her yaptığının hesabını verecek. Sorgulanacak. Ha. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın bir müjdesi var bu cümlenin içerisinde. Ashab-ı yemin, buna biz sağın yaranı diyoruz, onlar bunun dışında, onlar ipotek altında olmayacaklar diyor Cenab-ı Hak. İstisna kılınmış orada. Evet. Bu istisna demektir ki Cenab-ı Hak sağın yaranı olup, sağın yaranı ne demek açacağız. Kur'an'da bunun değişik şeyleri var. Onlar hata etmiş olabilir, kusur da etmiş olabilir ama onlar ipotek altında olmayacak. Cenab-ı Hak onların hatasını, kusurunu affediyor. Evet. Bu ayetten, yani bu iki ayetten oluşuyor ya, bu 38-39. Evet. Buradan bunu anlayacağız. Ama burada değerli izleyicilerimize bir ek malumat vermemiz gerekiyor. Hani biz sağın yaranı diyoruz da bu sağın yaranı demek ne demek? Ashab ne demek? Bunun da tam sözcük anlamlarıyla ilgili, yani bir yanlış anlamaya meydan vermemek için bu konuları bir açalım. Açılmasına fayda var, evet. Birincisi, ben şöyle sözcük böyle genel şeyini vermezden evvel genelini vereyim önce bir. Şöyle sağın yaranı dediğimiz zaman Kur'an'da bunu göreceğiz ileride şeylerde. Kitabı sağ elinden verilen, sağından evet, sağ eline verilenler olarak bilelim. Tamam. Bunların neden böyle olduğunu, nasıl olduğunu biraz sonra açıklayacağım. Güzel. Önce ashab, biz yaran diyoruz. Yaran da Farsçadan gelme, yar sözcüğünün çoğulu bir sözcüktür. Bunun ne anlama geldi? Bak şimdi Arapçadan Farsça'ya çevirdik. Farsça'ya geldi. Şimdi biz bunun tam Türkçedeki karşılığını, sözcük anlamlarını bir tahlil edeyim, ben size takdim edeyim. Buyurun. Birincisi, bu ashab sözcüğü sahip sözcüğünün çoğulu. Sahip sözcüğünün çoğulu. Evet. Hmm. Sahip deyince biz genellikle malın, mülkün sahibi gibi anlamında anlıyoruz ya. Sahip sözcüğünün böyle bir mülkiyet, iyilik şeyi yok. Yani evet, bu kalemin sahibi benim falan filan şey. Buradaki sahiple Arapçadaki sahip farklı bir sahip. Öyle mi? Mülkiyet ifadesi. Mülkiyet ifade etmiyor. İyilik konumu yok. Anlamı yoktur sahip sözcüğünün. Orijinalinde böyledir. Evet. Bu sözcük, şöyle arz edeyim ben size, sahabe dediğimiz S harfi, H harfi, B harfinden oluşan bir sözcük. Bunun öz anlamı, sahip sözcüğünün öz anlamı, birbirlerine gelecek kötülüğe engel olup birbirlerine daima destek verme, iyi geçinme. Öz anlam bu. Öz anlamı bu. Bunu Araplar muaşir sözcüğünün ile açıklıyorlar. Muaşir. Muaşir. Muaşir sözcüğünün anlamı da 10 kişilik bir grup düşüneceksin. Hı. Bu 10 kişilik grup içerisinde birbirine karışmış, beraber yiyip içen demektir. Hı, 10 kişilik grup. Şimdi biz Türkçe'ye doğru getirdiğimiz zaman bu sözcüğü, hani bir şeyler vardır, bizde deyimler vardır falan. Hani yedikleri, içtikleri ayrı gitmeme. Hı. Atasöz haline gelmiş, ha, deyim evet. Haline gelmiş. Yani evet. Öyle insanlar vardır ki hani yedikleri, içtikleri ayrı gitmez gibicesine şey yapıyoruz. Diğer bir ifadeyle de bunu arkadaş, bak arkadaş dediğin zaman arkalarını birleştirmiş, güç birliği yapmışlar ve birbirine arka çıkan anlamları. Arka çıkan. Sahip dediğin zaman birbirine destek olmuş, birbirine arka çıkan anlamına geliyor. Biz bunu biraz daha açacak olursak. Evet, günümüzün sözcüğü, Türkçesine göre. Bir amaç çerçevesinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü. Bir amaç olarak. Yani ashab dediğimiz zaman bir amaç çevresinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümüne yaran diyoruz, ashab diyoruz. Şimdi bu sözcükten türeme bir de sohbet sözcüğü vardır Arapçada ve Türkçede de aynen bunu kullanırız. Sohbet. Denir bu, çok kullanılıyor. Sohbet etmek de demek, aynı kafada insanların belirli ortak bir konuyu kendi aralarında konuşmaları demek. Aynı konu. Aynı, evet. Sohbet dediğin zaman, işte gönüldaşların, öyle diyelim, bir araya gelip belirli bir konuyu ortaklaşıp o konu hakkında fikir teatisine bulunmalarına da biz sohbet diyoruz. Buna Türkçe'de bir başka yarenlik etme, hani yarenlik sohbeti de yarenlik etme de denir. Evet. Aynı bu anlamlarda mı? Öyleyse şimdi bu sözcük Kur'an'da çok geçer de biz bunu şöyle bir Türkçe'deki veyahut da Kur'an'da geçen anlamlarını böyle bir şey yapalım. Kur'an'da mesela Ashabul Cennet sözcüğü vardır. Ashabul biz bunu mi? Ne diyoruz? Cennet yaranı diyoruz. Evet. Cennet de aynı. Yani, cennet yaranı diyoruz. Şimdi bunun anlamı ne olur cennet yaranı? Cennet için el birliği, iş birliği etmiş arkadaş grubu. Birbirinden arka çıkmışlar. Evet. Değil mi? Bak birbirleriyle iş birliği yapmışlar. Evet. El birliği etmiş arkadaş grubuna ashab-ı cennet diyoruz. Şimdi hatırlarsanız daha önce birkaç sohbette de ben bunu dile getirmiştim. Müminin bireysel hayatı olmaz. Evet. Müminler iman çerçevesi içerisinde devamlı işteş olurlar, beraber olurlar. Asr suresini hemen hatırlayacağız. Evet. Orada hani bütün insanlık hüsrandadır, zarardadır, ziyandadır ama istisnaları var değil mi? İman etmiş ve hakkı tavsiyede, sabrı tavsiyeleşmede işbirliği etmiş insanlar değil. Bak işbirliği. İşbirliği kelimesi iş çok önemli. İşbirliği etmiş. İşteşlikleri ve tevasav bir hakkı ve tevasav sabrı, hakkı, hak üzerinde işbirliği etmiş insanlar hariç. Evet. Bak işbirliği. Burada ne dedik sağın yaranına? Cennet için el birliği yapmış, işbirliği etmiş arkadaş grubu. Evet. Şimdi bir de ashabınlar var. Ashabınlar. Evet. Buna biz cehennemin yaranı diyoruz değil mi? Hı. Bunu da tam Türkçe'ye açacak olursak, şirk işledikleri için cehennemde toplanmış kişiler grubu. Evet. Yani aynı suçtan dolayı. Evet. Şimdi herhalde bize biraz bilgi verirsiniz şimdi size şey. Mesela cezaevlerinde de koğuşları suçluların suç grubuna göre. Tabii ki. Ayrılır. Ayrılır değil mi? Tabii tabii. Çocuklar ayrı bölümlerde, kadınlar zaten ayrı hapishanede. Hayır bir de suç çeşidine, suç çeşidine göre. Mesela uyuşturucu Uyuşturucular bir şeydi. Bir o uyuşturucuları toplanıyor, onlara uyuşturucu yaranı diyoruz. Tabii. Tamam mı? Siyasi suçlar var. Tacizcileri tacizcilik yaranı diyoruz gibi. Onun gibi. Yani böyle. Aynı suç esnasında tekrar edelim. Bir amaç çerçevesinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü. Şimdi Kur'an'da 100. programda değindiğim bir şey vardı. Ashab-ı fiil. Fiil ashabı. Ashab-ı fiili biz orada ashab-ı feil olarak nitelemiştik. Ashab-ı feil dediğin zaman da aptallar grubu. Evet. Yani Kur'an'a karşı, Allah'a inanç, Allah'ın Rablığına, ilahlığına karşı tepkileri doğrultusunda, inat şeyinde işbirliği yapmış ahmaklar grubu. Evet. Şimdi yine diyelim, yine Kur'an'da bir ashab-ı cennet daha vardı. Biz bunu işledik. Kalem 17'de. Kalem suresinde. Evet. Orada da çiftlik, fabrika, kapitalim için böyle el birliği, iş birliği etmiş arkadaş grubu. Orada da hani hep benim olsun diyen, yoksullar yemesin deyip hepsini kendine şey yapan kafadarlar. Onlar yani kapitalist, tamam mı? Evet. Böyle yani sömürü için el birliği yapmış, güç birliği etmiş. İnsan grubuna da çiftlik yaranı. Çiftlik yaranı, bak çok fabrika güzel. Fabrika yaranı, evet. Tamam mı? Öyle evet. Şey yapmış olan. Mesela şimdi Ashab-ı Kehf ve Rakim vardı. Evet. O Ashab-ı Kehf ve Rakim dediğimiz şeyde onlar da öyle iyi insanlar ki ahirette ölümden sonra dirilişin varlığını bilimsel olarak ispat etmek için el birliği, iş birliği yapmış dost grubu. Dost grubu. Amaçları... İyi niyetli. Bak aynı amaçları ve hedeflerine Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu tarzda ölümden sonra dirilmenin hak olduğunun bilimsel olarak ispatını yapabilmek evet. için el ele vermiş, güç birliği etmiş arkadaş grubu. Evet. Ashab-ı Rakim, ashab-ı şeyin de böyle. Şimdi bunu bir de ashab-ı yemin ve ashab-ı şimal tabir edilen geçiyor. Şeyler var. Şimdi bu ashab-ı yemin, ashab-ı şimal sözcüklerini de daha önce birkaç yerde de şey yaptık. Onu hani uğur ve uğursuzluk yani böyle şeyine göre başarılı insanlar sanki uğurlu gibi o hedefleri, evet. amellerinin yansıması olduğundan onlara deniyor. Ashab-ı şimal ve ashab-ı meşeme, uğursuzluk şeyi de amellerinin kötülüğü kendilerine kötü tarzda yansıdığından dolayı onlar da o şekilde isimlendiriliyor. Burada da şimdi bu kadar bu bilgiden sonra konumuz olan rehin olmayacak, ipotek altında tutulmayacak, Allah'ın affına, rahmetine, mağfiretine mazhar olacak kişiler. Kim onlar? Ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin. Ha, bu da işte Cenab-ı Hakk'ın bir yerde hep iyi yaptıklarından, iyi işler yaptıklarından dolayı evet. ki bu iyi işler yaptılar, neler yaptılar ileride Vakıa suresinde bunlar göreceğiz. Bir evet. ashab-ı yemin var. Bunlar orada, bu ashab-ı yemin nitelikleri orada var. Orada, evet, evet, orada da var. Ashab-ı şimal var. Evet. Orada da onlar da birlikte. Bir de orada sabikun var. Sabikun, evet. Bir üst makamdaki yani. Öncüler dediğimiz şeyler de var. Evet. Burada bir genelinde sağcılar, ashab-ı yemin, yeminin daima hayırlı işler için bir araya gelmiş, işbirliği yapmış, güç birliği yapmış insanlar rehin olmayacak. Onlar rehin olmayacak. Ha. Evet. Bir de sabikun rehin olur mu? O da olmaz. Olmaz. Zaten o olmaz. O zaten olmaz, olmaz yani. Önce onu da geçmiş, onu da şey yapalım. Evet. Evet. Onlar rehin değil. Onlar Rabbimizin affına, rahmetine, mağfiretine mazhar. Peki. Onlarla ilgili şimdi bilgiler, kompozisyonlar, güzel. Diyaloglar geliyor. Onlar sağın yaranı, öyle mi? Evet. Bahçelerdedirler, cennetlerdedirler. Tabii. Şimdi bahçede nasıllar dediğim zaman demin bir şeye değindiydim ya Vakıa suresindeki Vakıa. Orada koltuklar üzerinde ibrişim, altın, gümüş, tamam mı? Her türlü nimet, her türlü yani modern, lüks yaşam vesaireleri orada kompozisyon olarak hepsi tasvir edilir. Onları orada ileride göreceğiz. Bakarsın. Merak edenler de ashab-ı yeminin ne bak alemde olduğunu oradan okusunlar ama burada farklı bir şey var. Nedir burada o? Farklı mı? Evet. Bunlar suçlulardan soruşur dururlar. Dünyadayken suçlu olan dünyada suçlu olmuş da artık ashab-ı nar olmuş yani. Tamam. Anladın mı? Cehenneme girmiş olan

ben kabul etmiyorum da klasik kabuldeki, klasik kabuldekini tamam. anlatayım burada. Klasik kabulde zekat fıtra verecek ölçüde olmayanlara fakir deniyor. Böyle ayırmışlar. Böyle ayırmışlar. Evet. Ama miskin dediğin zaman da bir günlük yiyeceği olmayan kişiye de miskin demişler. Ha. Bir günlük yiyeceği yoksa miskin öyle tarif etmişler. Ha, öyle tarif etmişler. Tamam. Yani burada da adamlar demek istiyorlar ki o anlayışa göre, bakın o anlayışa göre biz hani hiç yiyeceği olmayan insanlar var ya bir günlük yiyeceği falan onlara bile bir şey vermiyorduk. Onları bile doyurmuyorduk gibi bir anlam şey yaptı. Şimdi öz anlamı ise miskin sözcüğünü incelediğimiz zaman sekene, sekene sakinlik, sükunet sözcüğünden gelir. Hareketsizlik. Şimdi mantıkta bir hareket vardır. Bir hareketin zıttı sükundur, sükunettir. Tersi sükunet. Durgunluktur. Evet. Durgunluk. Bu sabittir, bu hareketlidir. Öyleyse miskin dediğin zaman ve mesakin dediğin zaman hareket kabiliyeti olmayan kişi demek. Gittirmiş onu. Hayır. Hareket kabiliyeti olmayan. İşini, gücünü kaybetmiş, kazınca yani illaki böyle kazık gibi ölmüş anlamında değil yani. Ha. İşini, gücünü kaybetmiş. Hayatta yani hayatını kazanamaz onun ekmeğe muhtaç ama iş sahibi değil. İşi olmadığından ekmeğini kazanamayan adam demek. Halbuki çalışsa olacak. Ha, çalışsa, iş bulsa, iş verilse, iş yapabilse ekmeğini yiyecek. Ekmeğini yiyecek. Ekmeğini kazanıp kendi ekmeğini kendisi yiyecek. Dilenmeyecek o zaman. Ha, şimdi. Evet. O da öyle. Tabii. Şimdi bunu hani bu klasik anlayışla ki sözcüğün öz anlamındaki farklılığı anlattım ya. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz hani bunu çok şey yapıyoruz hep siz mi biliyorsunuz falan filan mantığıyla. Şimdi şöyle arz edeyim. Biliyorsunuz Kehf suresinde Musa peygamberle bir alim kul kıssası vardır. Evet. Orada geçerken bir gemi olayı vardır. Evet. O gemi olayını biliyorsunuz Musa bilgin kul o gemide ayıplamalar yapar. Bazı yerlerini kırar, şu yapar, bu yapar. Yani göze gelmekten engelleyecek kusurlar oluşturur. Evet. Ayıplar. Orada ayıp oluşturur diye. Malı ayıplarla kusur getiriyor. Oluşturur yani. Evet. Ayıplı mal tamam. durumuna getirir. Sonradan onun açıklamasını yaparken Musa'ya der ki o gemi iki tane miskin kardeşindedir. Miskin. Bak şimdi adamların gemisi var. Yeni işe çıkmışlar daha ekmek kazanamamışlar yani. Evet. Orada miskin sözcüğü böyle yani üç öğünlük yiyeceği olmayan adam anlamında kullanılmamıştır. Evet orada örnek vermiş. Zaten o anlam klasik kaynaklardaki o verilmiş anlam sözcüğün öz anlamına da aykırıdır. Evet. Öyleyse bunu belirtelim. Miskin dediğimiz zaman sükunet ermiş, sakin, iş yapamıyor, iş bulamıyor, para kazanamıyor, çorunun, çocuğunun veyahut da kendi karnını doyuramayan adam demek. Evet. Öyleyse burada kafirlerin niteliği anlatılırken biz herhangi bir insanın, bakın Müslümanın da değil, bak, herhangi bir insanın karnını doyurmak için de herhangi bir girişimde bulunmuyorduk. Öyle bir ortam çalışmıyorduk biz. Yani bu hayır biz buna gelmesin. Engeldik zaten. Engeldik. Ya kendisi Rab. Hep yani kendimize şimdi gelsin. Kendisi verirse o adam ona kul olacak, ona köle olacak. Değil mi o zaman? Evet. Tabii. Bunun bir diğer tarafı biz durmadan kendimize köle üretiyorduk. Evet. Adam kendi ekmeğini yerse özgür olur değil mi? Özgür olacak ha. o zaman. Sen ama senin ekmeğini yiyecekse gavurun ekmeğini yiyen gavurun kürcünü sallar diyecek. Evet. Köle olacak yani. Biz sürekli insanları köleleştiriyorduk. Evet. Garibanları, fakirleri, insanları köleleştiriyorduk. Hep böyle işsizleri, güçsüzleri köleleştiriyorduk demek. Evet. Kafirlerin böyle kompozisyonu. Cehennemdekiler anlatıyor ha. Biz bu yüzden buraya geldik diyor. İtiraf ediyorlar burada açıktan. Evet. Evet. Şimdi diğer bir şey. Burada bir başka sözcük. Nut'im. İt'am sözcüğü. Bir ta'am sözcüğü vardı. Ta'am yiyecek demek. Yiyecek anlamında. İt'am da yiyeceklendirmek demek. Doyurmak demek değildir. Doyurmak sözcüğü Arapçada başkadır kardeşim. Tamam mı? İşba'dır. Öyle mi? Tamam. İşba. İt'am sözcüğü ta'amlandırmak, yiyeceklendirmek demektir. Yiyeceklendirmek. İleride göreceğiz. Maun suresinde falan başka ayetlerde de göreceğiz. Daha nerede göreceğiz? İnşallah Fecr suresinde de göreceğiz. Evet. Orada der ki وَلَا يَهُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ Miskinin, hani işsiz güçsüz adamı yiyeceği için teşvik yapmıyordu. Bu orada da var, tamam mı? Birimizi teşvik onu da, etmiyor. Bu ayetlerle onu da, evet. Orada da, bunu da hatırlatacağız orada inşallah. Orada da تَعَامِ الْمِسْكِينَ derken miskinin yiyeceği, kendi yiyeceği. Kendi yiyeceği. Kendi yiyeceği. Kendi. Evet. Cenab-ı Hak kimsenin kimseden yemek yemesine izin vermez. Cenab-ı Hak yeryüzünde hayvanıyla, insanıyla, zerreden küreye dabbedendir yani dabbedir yani canlı. Küçücük bir varlıktan yani tek hücreli bir yaratıktan en büyüğüne, filine varıncaya kadar, balinasına varıncaya kadar insanı, hayvanı her türlü şeyiyle dünyada herkese yetecek rızkı dünyada yaratmıştır. Yaymış onu bütün yere. Herkese vermiştir. Evet. Tamam. Birisi aç kalıyorsa neden aç kalıyor o? Onun öteki bir başkası alıyor. Önünden çaldığı için aç kalıyor. Tamam mı? Tabii. Çaldığı için aç kalıyor. Evet. Birinin yiyeceğini ötekiler yediği için aç kalıyor. Evet. Doğru. Sorun burada. Öyleyse Cenab-ı Hak burada ne diyor? Sen durup dururken kardeşim sen de şu işi yap da karnını doyur. Para kazan. Ya, demiyorum. Su veyahut da tarla, bağ, bahçe işle, tamam mı? Oradan rızkını temin et, sen de şöyle kazan. Kendi ekmeğini kendine, kimseye muhtaç olma. Ya, muhtaç olma, köle olma. Muhtaçlığın arkası köleliktir, yani, tamam mı? Köleliktir. Onun arkası köleliktir. Daha net olarak söylediysek kula kulluktur. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Bir cehenneme gitmenin sebeplerinden bir tanesi de kafir ya bu adam, tamam mı? Biz böyle bir girişimde de bulunmuyorduk. Yani bir gariban ekmeğini yesin, aşını çıkarsın falan filan. Hiç öyle bir derdimiz öyle yoktu. Öyle bir derdimiz de yoktu. Yani. Onun şeyi de. Şimdi diğer bir maddeye geliyoruz. Şimdi burada. Ve ölüm veyahut da kıyamet günü gelinceye kadar hatta etanel yakindir. Yani gerçek olan. Onu görünceye en sağlam kadar. Şey bize gelinceye kadar. Ölüm bize gelinceye kadar kıyamet gününü de, din gününü de, kıyamet günü demeyeyim yani şimdi din öz günü, anlamıyla hesap, şey yapayım. Evet. Din gününü de inkar ediyorduk. Yalanlıyorduk. İnanmıyorduk. Evet. Evet. Şimdi din günü. Din günü. Din söz burada çok az ifade vereceğim çünkü Fatiha ile ilgili ayetlerde bunları mufassal detaylandıracağım. Evet, orada din diyor değil mi? Burada İnfitar suresi din gününün ne olduğunu bize açıklıyor. İnfitar. Şimdi din sözcüğü deyin. Deyin. Borç. Borç sözcüğüyle aynı şeyden türemiştir. Kökten. Ve özü de bu. Daha önce birkaç defa dediğim zaman din demek, borç demek, ödeşme demek. Tamam mı? Bak. Borç. Evet. Yani benim sana, senin bana. Borcu. Tamam mı? Benim topluma, toplumum bana, tamam mı? Ana baba, evlat, ilişki, arkadaş vesaire her şeyin böyle birbiriyle borçlu olduğu. Evet. Borç dünya insanlar arasında, Allah kulları arasında bir borçlar ilişkisidir. Hmm. Hukuk yani. Bu dindir. Tamam mı? Evet. Ama din günü dediğin zaman bu da ödeşme günü demek. Ha, ödeşme günü. Ha. Evet. Bu da din günü dediğimiz zaman arada hani borçlaşma vardı ya vardı. Onun ödeşmesi tamam mı? Alacağın vereceğin hesabının görülmesi ödeşilmesi günü demek. Hesap günü, evet. Şimdi bunu da İnfitar suresinin 14-19. Ayetinde Rabbimiz kendisi bize tefsir etti. İnfitar suresi 14-19. Evet. Ayetlerinde değil mi? Evet. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar, füccar yani oradaki ifadeyle, kesinlikle cehennemdedirler. Evet. Din günü ondan kaybolmamak üzere oraya yaslanacaklardır. Evet. Şimdi kafirler, şimdi burada da nitelikleri şey yapıyordu da, bunlar, bunu yalanlayanlar, din gününde tamam kaybolmamak üzere, ölmeyecek, tamam mı? Çıkmayacak. Hepsi orada sürekli işkence, ebediyen azap çekmek üzere yani. Oraya yaslanacaklar. Cehennemde olacak, ona yaslanacak. Bak, şimdi din gününü de sözlük anlamı olarak lügattan hareket edersin. Din dedik, deyin dedik, tamam mı? Borç yevm gün dedik işte. Ama Burada Cenab-ı Hakk'ın bize bu şeylere yüklediği özel anlamı var. Bu ayet grubunda. Bu ayet grubunda işte. Bunun önceden bu ayete gelinceye kadar din gününün ne anlamına geldiğini Resulullah da bilmiyor. Evet. Arapların hiçbirisi de bilmiyor. Tamam mı? Zaten inanmıyorlar. Şimdi evet. Cenab-ı Hak burada onu açıklıyor. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Evet. Bilmiyorsun. Evet. Arap da bilmiyor. Ebu Cehil de bilmiyor. Evet. Bu inkarcılar da bilmiyor. Kafir de bilmiyor. Ebu Leheb, Ebu Cehil onlar da bilmiyor. Öyleyse. Evet. Sonra bir kere daha din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? İnfidarda evet. Evet. Sana kim bildirdi? İki defa soruyor. İkinci bir vurgu. Ya. Yani kesinlikle böyle bir bilginiz yoktu ama bilin. Önemine binaen iki defa vurgu evet. yapıyor. Evet. Din günü kimse kimseye efendilik yapamaz. Efendilik yok orada. Yok. Yani kimsenin kimseye efendilik yapamadığı. Torpilin morpilin geçmediği var. Ve o gün, şimdi bunun izahı inşikakta var. Gök yarıldığı, Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştiği zaman yeryüzü de dümdüz olduğu, işinde de ne varsa attığı boşaldığı ve Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştiği zaman buyruk Allah'a aittir. Tek orada. Yani kıyamet günü kimsenin kimseye efendilik etmediği, evet. yani o günde buyruğun da sözün de, otoritenin de sadece ve sadece Allah'ın olduğu gündür. Evet. Şefaat falan hiçbir şey yok. Sadece o şefaat vesaire şimdi onun arkasında tabii. zaten gelecek yani. Evet. Tabi bu infitarda genel olarak ne diyor? Otorite Allah'tır. Evet. O gün emir, iş Allah'ındır. Herkes orada peygamberiydi, sahabesiydi, iyi insanıydı, kötü insanıydı. Hepsi evet. orada suskundur. Hepsi hesap verecek. Ha, kimisi rehindir, ipotek altında da hesap verip gidecek. Ama iyi insanlar da Rabbin affına mazhar olmuş olarak orayı geçeceklerdir. Evet. Şimdi bu tip insanlar ne diyor? Biz din gününü yalanlıyorduk. Artık onlara yardımcıların kayırıcıların yardımı, tamam mı? Kayırması yarar sağlamaz. Artık bu insanlara, bu inkarcılara kesinlikle kimsenin torpili kesinlikle. Söz konusu değil. Evet. Onlar ebediyen, sonsuz olarak cehennemde kalacaklardır. İşte bunu unutmayalım. Kur'an'ı doğru anlamak için birinci mesele sözcük anlamını, vazı anlamını tabii, bilip, tabii. ikincisi Kur'an'daki kullanımını çok iyi. Evet. bilmemiz lazım. Onlara hakim olmamız lazım. Aksi halde bizi kendi silahımızla bizi vurabiliyorlar. Birinci bölümde yazdığı şey çok güzel. Evet tamam evet, bak bizi bu şekilde vurabiliyorlar. Sarat kelimesinden ne kadar tamam, saptırmışlar. Evet saptırttılar. Ondan sonra işte Müslümanlar bu hale evet. geldi. Ne dünyada ne ahirette kesinlikle bir evet. şeyler söz konusu değil. Tamam, ama salat çok uzun onda. İşledik. Evet tamam uzun. Kaç onun için akıllarını başlarına alsınlar. Evet, şakası yok bu işin. Bunu böylece söylüyoruz. Evet. evet. Şimdi yine devam ediyoruz. Daha bu ayet grubunun devamı var şimdi. 49. Şimdi bu sahneleri verdi Cenab-ı Hak. Evet. Salattan uzaklaşanlar, salatçı olmayanlar. Tamam. Yani insan sosyal bir varlık olmasına rağmen hep kendine şey yapmış, sosyal konuların ister eğitim olsun, ister maddi yardım olsun, ister istihdam, ister istihsal, üretim, iş verme noktaları olsun. Bunlardan uzak kalmış. Bir. Evet. İki. Miskinlerin yemek yemesi için, sosyal kalkınmak için kendilerinden başkalarının da dediğim gibi müreffeh yaşayabilmeleri için refahı hani böyle dedim yaşam standardını yükseltmek için bir başkasına yardım etmeyen bu konuyla ilgilenmemiş. Ve ahireti de inkar eden bu kimseler ve evet. dolayısıyla cehenneme gidenler bunlardı değil mi? Kesin. Bunu resmettik. Tamam. Bunu gösterdik, tablolaştırdık, bunu seyrettik. Evet. Filmde seyrettik, televizyonda Aynen. seyrettik. Bunu canlı verdi bize Cenab-ı Hak. Evet. Öyle hayal edelim şimdi. Tabii düşünmek lazım. Peki. Şimdi döndü mesaj, uyarı tüm insanlığa. Evet. Şimdi. Peki. Ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar? Ne oluyor onlara? Evet bu tip insanlar. cehenneme namzet olmuş, cehenneme aday olmuş, evet. Bu tiplemeler, bu tipler var ya. Çok açık. Bunlara oldu. Ne oldu da, tamam mı? Kendilerine öğüt veren, bu uyarılardan yüz çeviriyorlar ki. Evet. Ne evet. oluyor onlara? Neye güveniyorlar? Evet. Değil mi yani? Ne Şimdi oluyor? Ne oluyor? Yani akılsızlıklarına vurgu bu. Akılsız olmuş olan, evet. Evet. evet. Akılsızlıklarına vurgu. Ne oluyor bunlara da böyle davranıyorlar? Evet. Şimdi onları Cenab-ı Hak niteliyor. Onlar sanki aslandan sağa sola kaçışan ürkek yaban eşekleri gibidirler. Tasvire bakın siz ya. Evet. Yani onların yapmış olduğu akılsızlığı o kadar net ki. Anlatabildim mi? Aslan gördüğü zaman hani böyle sağa kaçar, sola kaçışan, tamam? Canını kurtarmak için kaçar. Ha, şimdi gibi. Bir de düzensiz. Düzensiz. Ha, şimdi bir de düzensiz yani düzensiz sağa sola kaçışarak aslana yem olan, tamam mı yine? Gene de yem oluyor. Yine sonuçta. De yem olacak yani. Öyle düzenli bir kaçışla değil yani, tamam mı? Hedefsiz bir. Yine şey. Hedefsiz, yine varıp aslana yem olacak tipte. Evet. Bunlar yaptıkları şey budur. Oraya kaçarken, buraya kaçarken yapacakları şey ne? Tamam? Evet. Yine cehennemi, burada şimdi aslanı şey olarak düşüneceğiz yani, cehennem olarak düşünecek olursak, gidip cehennemin ağzına evet. girecekler. Ya da o cehennemdeki o görevler var da hani geçen evet. programda bahsetmiştiniz, onlar da tasvir edilebilir belki. Evet, tabii evet. şimdi onların evet. eline düşecekler ama burada Kurtuş direkt yok. Olarak ağzının cehennem aslına girecekler. Evet. İşte, İşin aslında bir başka şey daha, burada fikir teatisini, o kötü insanların, o kişilerin bir başka yönüne daha Cenab-ı Hak diyor. İşin aslında işlerinden her kişi kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin istiyor. Ha, bak tek başına şimdi. Kendilerine açılmış sayfalar. Şimdi, bu kafirler var ya, evet. cehennemlik bu grup var ya, evet. Kur'an elinde gelmiş topluca gelip peygamber vasıtasıyla tebliğ edilmiş Kur'an var ya, o buna rağmen buna karşı çıkanlar var ya, var, evet. onların bir düşüncesi var biliyor musun? He. Bunun hepsi, o kitap her biri kendisine gelsin istiyor. Ha, sadece kendisine gelsin yani, kitabı istiyor. Yani hepsi kendisine gelsin istiyor. Bak sen şey ya. Ve şimdi toplumlarda da devamlı bu tipler hep vardır. Halen görüyoruz bak, efendim onları. Bak bunlar hep vardır. Şimdi ele alıp da herhangi bir arkadaşımızın, değerli bilim adamının, ilim adamının tutup da Kur'an'daki anlatımını anlattığı zaman ortak hepimiz istifade edelim. Tabii. Rabbimizin mesajı buymuş vesaire gibi falan yol Yok. Gitmez. Herkes istiyor ki kendisi, hatta kendisine vahiy olsun. Evet. Kendisi vahiy olsun. Bugün de vahiy olsun. Allah 1500 sene evvel ben diyor vahiy dükkanını kapattım Bitti diyor. Diyor. Öyle evet. değil mi? Ben vahiy bitti diyor. Son peygamber evet. geldi, son kitap indi diyor. Açık Hala yani. Adam bana vahiy olunuyor diyor. Diyorlar. Hani diyor yani şimdi şöyle. Bunu işittik İşte yani. Bu tip evet. o. Tamam evet. mı? Maalesef. Veyahut da bir başka şey daha var. Herkes bu işte dinden sapmalardaki şey söz konusu ne yapıyor? Hani keşif dediğimiz bir olayla ben rüyamda şöyle gördüm. Allah bunu bana dedi. Peygamber bunu böyle dedi. İşte bu tipi. İşte İslam dışı. Evet. Yani o dediğimiz evet. grupların İslam'a nasıl evet. ihanet ettiğini, evet. onların din, İslam dini yani çerçevesinde sayılmadığının gerekçeleri bunlar. Gerekçeler. Çünkü ilkeleri ayrı. Onların ilkesi bizim elimizdeki Kur'an değil. Kendi büyüklerinin keşifleri ve rüyalarıdır. Orada Allah onlara bir şey diyecek. Peygamber öyle. İşte o tip bunlar biliyor musun? Çok güzel ama bu tamam. tarzı. O tip bunlar işte. Kitapların Herkes kendisine gelsin istiyor. Vahiy olan. Kendisine gelsin. Evet. Kitapsa kendisine gelsin adamın ya. Başkası Peygamber'e olmadı. Gelen vahiyden ona ne yani? Hiç. Öyle olmaz. O adamın kendisine olarak. Gelecek. Evet kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Evet. Öyle şey olmaz. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Dünyadayken kâfir. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O Kur'an bir öğüt verici, düşündürücüdür. Evet. Tabii ki. Evet. Kur'an öyleyse incelenecek. Mesaj döndü, dolaştı. Kur'an'ı iyi inceleyecek. Herkes iyi inceleyecek. Raflardan indirecek, eline alacak. Sayfalarını çizecek, tamam mı? Kelimelerini tahlil edecek. Sayfalarını yıpratacak, eskitecek. Evet. okuyacak, anlayacak. Evet, o bir düşündürücüdür. Öyleyse onlar buraya yapıcı olursa ahiretten korkacaklar. Tabii. Evet. Ahirette korkma şeyini biraz sonra, yani bir program sonu Fatiha suresinde falan onlara da geleceğiz. Hı. Öyleyse Müddessir Cenab-ı Hak işte son şeyi burada söylüyor. Öyleyse dileyen düşünür, evet, öğüt alır ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar. O sakındırmaya ehildir ve affetmeye ehildir. Son cümleyi burada bırakıyor. Şey yaparken Cenab-ı Hak herkesi özgür bıraktı. Zorlama yok. Hiç zorlamadı. Evet. Ama rahmeti gereği, mağfireti gereği ne yaptı? Övdü peygamberini ve kitabını insanlığa sundu. Buyurun, bunun içerisinde kendinizi kurtaracağınız her türlü öğüt, her türlü malzeme mevcut. Buyurun, dileyen alsın. Faydalanın bundan. Tamam. Evet. Dileyen alsın, dileyen düşünsün. Evet. Ha, ondan sonra kendi yönüne geldiği zaman Cenab-ı Hak bir noktaya daha şey yaptı. Allah'ın dileği dışında öğüt alamazlar. Hı. Eğer ki bak, Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Hı. Size bu serbestliği de yine veren Allah. Bu serbestliği veren Allah. Serbestliği de veren Allah. Bak, doğru. Şimdi bunun üzerinde de duralım. Evet. Yani sen kendi kendine ben yaptıydım, ettiydim falan filan. Bu şeyi, serbestliği de, veren, düşünme yetkisini de, tamam mı? Evet. O size vermezse yapamazsınız bunu zaten. Tabii. Size verdiği için yani bir lütuf daha var burada. O lütfun kıymetini. Onu da yaparsınız. Ha, arkadan bir başka şey daha var. O da ne? O var ya, Allah sakındırmaya ve affetmeye ehildir. Hı. Ha, suç işlemiş olabilirsiniz geçmişten. Evet. Kusurlarınız olabilir. İnsanlık tabii. Sorun değil. Bak, sorun değil. Allah affetmeye ehildir. Sizi ehil affeder. Tek ehil pasajın o. Başında, Necm'in başında ne demişti? Ashab-ı yemin rehin değil demişti. Gördün mü? Evet. Burada eğer da ki siz ashab-ı yemin olursanız, iman, salihat işlemiş, yani sağın yaranı olacak olursanız, siz rehin olmayacaksınız. Bunu sizi affetmeye ehil olan Allah sizi affedecektir. O garanti de vaatte bulunuyor. Ve böylece bu, evet, Necmi Cenab-ı Hak bu, evet, vaatla, bu, evet, müjdeyle kapatmış oluyor. Evet, çok güzel bir müjde. Evet. Evet, şimdi geldik bu surenin güncel mesajına. Güncel mesajına. Onu okuyalım. Zaten vaktimiz de doldu. Onu inşallah. Ha, öyle mi? Evet. Öyleyse bu, hı, mesajı baştan sona kadar sabırla. Evet. Geçmiş mesajları okuduysak son mesajı okuyayım. Olur efendim, vaktimiz bitti deniyor çünkü. Evet, bu son mesajı olur. Burada takdim edeyim. Unutmayın, her benliğini bulmuş kimse, bak burada, hı, her benliğini bulmuş kimse dediğimiz zaman, hı, aklen malul olanlar bu kategoride değil. Bunu da hatırlatmış çok olayım. Çok önemli. Ha. Aklen mal olanlar. Ha, aklen, evet, mağlul olanlar, reşit olmayanlar, olmayacaklar, anladın mı? Evet. Bu şeyin içerisine girmiyor. Onu da burada, bu çok önemli, demin unuttum bunu demeyi herhalde. Ama bu çok önemli. Böyle. Her benliğini bulmuş kimse, kazancının karşılığında bir rehindir. Size ahiret, sağın yaranı hariç. O hariç, istisna. Evet. Onlar rehin olmayacak, onlar affa uğrayacak. Rehin, mefin tutulmayacak, ipotek altında olmayacaklar. Size ahiretten canlı bir sahne. Sağın yaranı bahçelerdedirler. Suçlulardan soruşur dururlar. Sizi sakara sürükleyen nedir? Suçlular, biz salatçılardan değildik. Miskini de yiyeceklendirmiyorduk. İşsiz güçsüze de kendi ekmeğini kazanacak fırsat ve imkan vermiyorduk. Ve biz boşa uğraşanlarla beraber boşa uğraşırdık. Ve de biz tartışılmaz ve karşı çıkılmaz olan ölüm, kıyamet bize gelene kadar din gününü yalanlıyorduk dediler. Artık onlara yardımcıların, kayırıcıların yardımı kayırması yarar sağlamaz. Peki ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar? Onlar sanki sağa sola kaçışan, aslandan ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. İşin aslında işlerinden her kişi kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin istiyor. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O bir öğüt verici, düşündürücüdür. Öyleyse dileyen onu düşünür, öğüt alır. Ve onlar Allah'ın dilediği dışında öğüt alamazlar. O sakındırmaya ehildir ve affetmeye ehildir. Evet, çok güzeldir. Günümüze böyle anlatılması gerekiyor. Evet, olarak da bize, Müslümanlara bu surelerden, bu pasajdaki ayetlerden verilen mesajlar bunlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta programımız sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.